بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے سوال کیا، میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں کام وہ کروں جو اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں، جس کے نتیجے میں میں بھی اللہ کا پیارا بن جاؤں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا احب الکلام الی اللہ. میرے صحابی، اگر محبوب کلمات چاہتے ہو جس سے تم بھی محبوب اللہ ذوالجلال کے بن جاؤ گے، تو سنو، ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدی. تم اتنے کلمات کہہ دو سبحان اللہ وبحمدی، یہ کلمہ بھی اللہ کے ہاں سب سے پیارا ہے، اور تم بھی اللہ کے پیارے بن جاؤ گے.